भी जो है वह बताते हैं अविवेकतः प्रश्न कल्पनायाम अभी। भाष्य में देखिएगा, अविवेक पूर्वक यदि प्रश्न की कल्पना आप मानते हैं तो भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन भगवत प्रतिपचनम नोपपद्यते। अच्छा, अविवेक किसको हुआ? अर्जुन को, भगवान को भी हो गया। अर्जुन में जो अविवेक आया वो भगवान में फैल गया क्या? फिर अर्जुन को क्या कहना था? यदि अविवेक पूर्वक जो भगवान ने तो समुच्चय का उपदेश किया था और अर्जुन नहीं ग्रहण कर पाया और ऐसा प्रश्न कर दिया, तो भगवान को कहना था कि भाई कहाँ तू भूल करता है, हमने तो ज्ञान कर्म साथ साथ अनुष्ठान करने को। हाँ, भगवान ने क्या कह दिया? लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न था। वहां तो बिल्कुल अलग अलग निष्ठा बता दिया। तो इसका मतलब जो है अविवेक पूर्वक प्रश्न यदि मान भी ले तो उत्तर नहीं बनेगा। अविवेकतः प्रश्न कल्पनायाम अभी भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन भगवत प्रतिवचनम नोपपद्यते। भगवान का उत्तर नहीं बनेगा। थोड़ी सी टीका देखिए कि भगवतोपि प्रतिवचनम अज्ञान निमित्तम। यदि कहो भगवान को भी उस समय अज्ञान आ गया तो क्या किया जाए? इसलिए क्योंकि प्रश्नानुरूपत्वात्, अब जब श्रोता को अज्ञान आ गया तो फिर वक्ता को भी आ गया प्रश्न के अनुरूप, ऐसी आशंका करके अधिकम दर्शयति। कहते ऐसी ऐसा नहीं कर सकते तो न चाज्ञान निमित्तम भगवत भगवत प्रतिवचनम कल्प्यम। भगवान के उत्तर को अज्ञान निमित्त कल्पना तुम कर ही नहीं सकते हो। टीका देखिए थोड़ा, भगवत सर्वज्ञत्व प्रसिद्धि विरोधा। भगवान सर्वज्ञ है, उसको किसी प्रकार का अज्ञान छू नहीं सकता है, इससे विरोध हो जाएगा। अज्ञानाधीन प्रतिवचन अयोगा, अज्ञानाधीन प्रतिवचन भगवान में नहीं कल्पना कर सकते। दूसरी चीज है इतस्य समुच्चय शास्त्रार्थो न भवति। और भी हेतु है कि जिसके कारण समुच्चय को इस शास्त्र का अर्थ नहीं मान सकते हो। क्यों? अस्माच्च भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन ज्ञान कर्म निष्ठ कर्म निष्ठयोर भगवत प्रतिवचन दर्शनात्। अस्माच्च किसे? कि भिन्न पुरुष मने अस्माच्च नोपपद्यते, इसके साथ ले जाएगा। क्योंकि भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन ज्ञान कर्म निष्ठयोर भगवत प्रतिवचन दर्शनात्। भगवान ने उत्तर दिया कि भाई ये दो विभाग बिल्कुल अलग अलग हैं और सृष्टि के आदि से ही हैं। ऐसा भगवान का प्रतिवचन देखा जाने से ज्ञान कर्मणो समुच्चय अनुपत्ति ही, ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता है। कस्तरी शास्त्रार्थो विवक्षित तत्राह, तो शास्त्र का अर्थ फिर क्या होगा? तो कहा तस्मात् केवला देव ज्ञानान मोक्ष, इसलिए केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ज्ञान कर्म समुच्चय मोक्ष का हेतु नहीं है, ज्ञान मोक्ष का हेतु है। इति एषो अर्थो निश्चितो गीतासु सर्वोपनिषत्सु च, यही अर्थ गीता में भी निर्धारित है और यही अर्थ जो है सभी उपनिषदों में भी निर्धारित किया गया है। तब कहा जब ज्ञान से ही मोक्ष होता है और अर्जुन जो है ज्ञानार्थी है, माने जो है मोक्षार्थी है, तो अर्जुन को ज्ञान का ही उपदेश क्यों नहीं भगवान ने किया? कहा ज्ञान का उपदेश इसलिए अर्जुन को नहीं किया कि ज्ञान का अभी अधिकारक तो नहीं अर्जुन में आया था, इसलिए कर्म योग का उपदेश किया कि ज्ञान अधिकारी बन जाएगा। इसी बात को कहते हैं, इसीलिए अर्जुन भी आगे कहेगा ज्ञान कर्मणो रेकम पद निश्चित्य। अर्जुन भी इस बात को समझता है इसलिए भगवान के ऊपर डाल देता, अपने तो समझ में नहीं आता मैं अधिकारी हूँ कि नहीं हूँ, मैं अधिकारी हूँ कि नहीं हूँ ये स्वयं को समझ में नहीं आता है। भगवान से कहता है कि एक निर्धारित करके हमको बताइए, मैं ज्ञान में लगूं कि कर्म में लगूं, मैं ज्ञानाधिकारी हूँ कि कर्माधिकारी हूँ। तब एकम बद निश्चित के इति च एक विशेष प्रार्थना अनुपन्नो उभयो समुच्चय संभवे। ये जो समुच्चय है तो एक के विषय की जो प्रार्थना है अर्जुन का पूछना है यह बन नहीं सकता है, क्योंकि समुच्चय में ये बात पूछी नहीं जा सकती है कि तदेकम बद निश्चित। समुच्चय में तो दोनों आ गया, तदेकम बद निश्चित कैसे बनेगा। थोड़ी सी टीका देखिए, गीताशु सर्वशु उपनिषद, गीताशु तो है ही है, बहुवचन तो है ही है इसमें। अरे गीता एक है, वो अध्याय को लेकर के बहुवचन दे दिया, उपदेश को लेकर के बहुवचन दे दिया, ऐसा बहुवचन प्रयोग हो जाता। यहाँ भी सब में लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं अंत में, श्रीमद भगवद गीताशु उपनिषद भगवत गीतासु उपनिषत्सु। संस्कृत भाषा तो बड़ी बड़ी विलक्षण है, आप अपने लिए भी भयम का प्रयोग कर सकते हैं। एक सिद्धांत को लेकर के जब आप बोलेंगे तो भयम का प्रयोग करें, अहम का प्रयोग नहीं करें। थोड़ी सीटी का देखिए, अच्छा कस्तरे शास्त्र तो ये हो गया, ज्ञान कर्मणो समुच्चय अनुपत्तो कारणांतर माह ये बता दिया, वाक्य शेष बसादपि समुच्चयस्य असार्थता, और वाक्य शेष के को देखें तो भी यही निर्धारित होता है कि समुच्चय नहीं हो सकता है। क्या है, गुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् इति ज्ञान निष्ठा संभवम अर्जुनस्य, ज्ञान निष्ठा असंभवम अर्जुनस्य अवधारणेन दर्शयिष्यति। यही आगे कहेंगे भगवान अभी कर्म शेष में, इसी के शेष में तृतीय अध्याय के, कि कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् पूर्वम् पूर्वतरम् कृतम्। तुम कर्म ही करो तो ज्ञान निष्ठा असंभव जो है अर्जुन का जो है अवधारणी न निर्धारित है। ज्ञान निष्ठा संभव मार्ग से, अरे भाई वहां निकल जाएगा असंभव है। निर्धारण किसका किया, जब गुरु कर्मैव तस्मात् त्वम के द्वारा क्या निर्धारण हुआ, ज्ञान निष्ठा असंभवम अर्जुनस्य अवधारणी न दर्शयिष्यति। ज्ञान निष्ठा का असंभव अर्जुन में जो है, अर्जुन का ज्ञान निष्ठा का असंभव अवधारित करेंगे भगवान, कि ज्ञान निष्ठा के तुम अधिकारी नहीं हो, इसलिए कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, इसलिए असंभव ही निकालना चाहिए। निकाला हो चाहे न निकाला हो, निकाल लेना चाहिए। अर्जुन उवाच, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। दो संबोधन इसमें है, जनार्दन और केशव, दो इसमें संबोधन है। जनार्दन अर्ध धातु न, एक धातु अर्ध है, अर्ध हिंसात्मक धातु, और अर्ध धातु जो है गति और याचना में भी है, दो अर्ध धातु मिलेगा आप, एक हिंसात्मक धातु भी है और गति और याचना में भी है। तो दोनों से जनार्दन शब्द का अर्थ करते हैं, दुष्ट जनान अर्धेति जनार्दन, दुष्ट जनों को जो है वह संहार करने वाला है, और भक्त जन ही याच्यते प्राप्यते इति जनार्दन, भक्त जनों के द्वारा जो प्रार्थित होता है वो भी जनार्दन है। तो यहाँ पर ये संबोधन अर्जुन ने इसीलिए दिया कि आप भी दुष्ट जनों को जो है वह मारने वाले हैं, आप ही जिसको मारे हैं वो दुष्ट जनों को मारने वाले हैं, मधु कैटभ इत्यादि जो दैत्य हैं उनको मारने वाले हैं, कोई माता पिता को तो गुरु, माता पिता गुरु के वध करने वाले तो आप नहीं हैं, और हमको आप जो है वह लगा रहे हैं गुरुजनों को मारने के लिए, तो ऐसा तो ठीक नहीं है। दूसरा जो है तो पहले में दिया कि ये जो है जनार्दन ती कर्मण बुद्धिर ज्यायसी मताचित, ओ तैयारी करिए मैं आ रहा हूं, अब आप आ गए तो तैयारी हो जाए, वो ऊपर जाए तैयारी करा दे, जितने जल्दी शुरू हो जाएगा अच्छा है। कि जो है हे जनार्दन ती आपकी यानी कर्मण बुद्धिर ज्यायसी मताचित, आपको यदि ऐसा अभीष्ट है, आप ऐसा जानते हैं कि कर्म से बुद्धि ज्ञान श्रेष्ठ है, कहाँ ये तो जानते, तत तो घोरे कर्मणि युद्ध रूपे घोरे कर्मणि, या युद्ध रूप जो घोर कर्म है उसको माम किम नियोजयसि, मुझे आप क्यों लगाते हैं, आप जो है मुझे क्यों लगाते हैं, केशव केशव कैसे बनता है जानते हैं, केशव अब इसको ही रहने दीजिए, कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो श्लोक का उच्चारण तो हो गया था कि जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। दो संबोधन है इसमें, एक है जनार्दन और एक है केशव। अर्जुन का कहना है कि चेत कर्मण बुद्धिर्जायसी ते मता, कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्यायस्त है ज्ञान का, ऐसा यदि आपको अभीष्ट है, आप ऐसा मानते हैं, तो घोरे कर्मणि माम किम नियोजयसि तत्तस्मात, तो ये घोर युद्ध रूपी कर्म में आप मुझे क्यों लगाते हैं। उस समय विचार ये चल रहा था कि दो संबोधन है यहाँ, एक है जनार्दन एक है केशव। जनार्दन में हमने कहा था कि अर्ध धातु हिंसार्थक भी है और अर्ध धातु गति याचना में भी, तो दोनों प्रकार का अर्थ जो है वह मानते हैं कि जैसे सब लोगों के द्वारा अर्धते याच्यते, आप सभी के द्वारा जो है याचित होते हैं और सबका मनोरथ आप पूर्ण करते हैं, तो मैं भी जो है मोक्ष चाहता हूँ, इसकी याचना जो है शिष्यस्ते हमसाद इमाम त्वाम प्रपन्नम इत्यादि के द्वारा जो है मैं भी याचना जो है मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए आप कंजूसी क्यों करते हैं भाई? है खाली जो है मुझे ही आप जो है इस प्रकार का आप क्यों जो है वह पीछे करते हैं? हमको कर्म में क्यों लगाते और कर्म? दूसरा ये मानते हैं कि जनार्दन दुष्ट जनान अर्दय दुष्ट जनों का नाश करता है, तो आप भी दुष्ट जनों को नाश करने वाले हैं। अब मैं तो आपका भक्त हूं, तो मैं आपका भक्त हूं तो मेरे नाश करने के लिए तो आपका अवतार नहीं हुआ है, तो मुझे जो है आप जो है वह क्यों लगाती युद्ध में? यानी आप दुष्ट जनों को मारने वाले हैं और हमको आप लगा रहे हैं गुरु को मारो, भाई को मारो, है पितामह को मारो, ऐसी युद्ध में क्यों लगा रहे? अभी तो जो राक्षस दुष्ट लोग हैं उनको मारने वाले हैं ना, कोई आचार्य को मारने वाले तो नहीं है, तो हमको आप इसमें क्यों लगाते? केशव का कई प्रकार का तात्पर्य निकालते हैं, है क्या निकालते हैं कि कम ब्रह्मा का ईश जो है वह शिव का नाम, केशव माने ब्रह्म रुद्र, केशव माने ब्रह्म रुद्र उसको बाती, तो यह जो है गति का अर्थ ज्ञान भी होता है, गति का अर्थ ज्ञान भी होता है, तो इनको भी जो है अनुकंपा करके आप जो है वह ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जब इनको भी अनुकंपा करके आप ज्ञान प्रदान करते हैं तो हमको क्यों जो है वह घोर कर्म में आप लगाते? केशव वाती, केशव अपी बाती, तो इस प्रकार जो है मुझे क्यों घोर कर्म में आप जो है लगाते हैं? तो यहां पर वो ड प्रत्यय करके बनाते हैं, ड प्रत्यय कर हाथों उपसर्ग के आपका प्रत्यय करके बन जाएगा, आतो अनुपसर्ग का वह धातु है, वह धातु गतिगंधनीय है, हैं? और उसे क प्रत्यय कर दिया, पर क प्रत्यय करने पर ही बात आएगी कि वो आ का लोप कैसे हो, आतो लोप ईटीचर से क्या लोप होगा? आतो लोप ईटीचर का क्या अर्थ है? तो कीति प्रत्यय परे रहते तो उससे आकार का लोप हो जाएगा और क में जो अ है वो रह जाएगा तो केशव बन जाएगा। पर ये दो प्रकार से इसको बनाते, एक ड प्रत्यय करके बनाते हैं और एक जो है वह क्या करते हैं कि क प्रत्यय करते, और तीसरा इसको ऐसा बनाते हैं केश शब्द से लेते हैं, केश प्राशस्त्य में वह प्रत्यय होता है, केश शब्द से प्राशस्त्य अर्थ में वह प्रत्यय हो जाता है। तो केश शब्द से प्राशस्त्य अर्थ में वह प्रत्यय करके भी केशव, यानी सुंदर केश वाला, इस अर्थ में भी केशव को लेते हैं। तो यहाँ प्राशस्त्य में वह प्रत्यय करके बनाते हैं, है? केशात वह प्राशस्ति, प्राशस्त्य अर्थ में केश शब्द से वह प्रत्यय है, तो केश वाला तो हो ही जाएगा मत अर्थ में, उसमें कोई नहीं। हाँ विष्णु को उससे अपने पर शंकर उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। वहाँ तो का अर्थ ब्रह्मा होता ही है, ईश का अर्थ जो है वह शिव होता ही है। तो ये दोनों को जो है वो पहले अर्थ में तो ड प्रत्यय करते हैं, समझे ना, और दूसरा अर्थ ये बनाते हैं कि केशम माने केशिनम है, वाति हिनस्ति, केशिनम वाति हिनस्ति इति, इसमें क प्रत्यय करते हैं। और केश वाला इस अर्थ में जो है वह क्या करेंगे, वह प्रत्यय करेंगे। इस प्रकार केशव शब्द बनाते हैं, दो तीन प्रकार से बनाते हैं। हाँ तो इतने समझ लीजिए, कौन प्रत्यय है उसे पूछ लेना, हमको तो दो तीन ये ध्यान में याद बता दिए। अब थोड़ी टीका देखिए, प्राथमिकेन संबंध ग्रंथेन समस्त शास्त्रार्थ संग्राहकेन तद विवरणात्मनो अस्य संदर्भस्य नास्ति पौनरुक्त्यम् इति मत्वा प्रतिपदं व्याख्यातुं प्रश्नैतदेशं समुत्थापयति। प्राथमिकेन संबंध ग्रंथेन, पहले संबंध ग्रंथ लिखा जाता है, कोई चीज का व्याख्या करना हो तो पहले संबंध ग्रंथ होता है, तो उसे समस्त शास्त्रार्थ संग्रह है। और संबंध ग्रंथ में ये नियम है कि संपूर्ण शास्त्र के अर्थ का संग्रह कर देता है भाष्यकार। संबंध ग्रंथ में ही ये संपूर्ण जो है शास्त्र का तात्पर्य क्या है तो इसका संग्रह कर देता है। तो समस्त शास्त्रार्थ संग्रह संग्राहकेण प्राथमिकेन संबंध ग्रंथेन तद विवरणात्मनो अस्य संदर्भस्य नास्ति पौरुक्तम्। अब उसी का विवरण आगे चलता है, यदि कोई कहे पहले कह दिया तो फिर उसी बात को कहेंगे तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। तो पुनरुक्ति दोष इसलिए नहीं आएगा कि उसी का विवरण कर रहे हैं, जो बात पहले कह दी गई है संक्षेप में उसका विवरण यहाँ पर किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं अस्य संदर्भस्य नास्ति पौनरुक्तम् इति मत्वा, ऐसा मान करके प्रतिपदम व्याख्यातुम्, एक एक पद का व्याख्यान करने के लिए प्रश्न एक देशम समुत्थापयति, यहाँ जो प्रश्न है उसके एक देश को उत्थापित करते हैं। यानी पूरे प्रश्न को रखने के लिए पहले पर प्रश्न के एक अंश को भाष्यकार भगवान समुत्थित करते हैं। क्या करते हैं, जायसी श्रेयसी चेद यदि कर्मण सकाशात ते तव मता अभिपेता बुद्धि, कि यदि श्रेयस्कर है, कहते श्रेयस्कर तो दोनों है, हमने पहले कह दिया, क्या कहाँ कह दिया था कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भवात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन। तो यहाँ कर्मयोग भी श्रेयस्कर है और ज्ञान योग भी श्रेयस्कर है, परंतु अर्जुन के मन में ये बात है कि कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेयस्कर है, क्योंकि ज्ञान योग की प्रशंसा भगवान ने बहुत किया और ज्ञान योग साक्षात मोक्ष का हेतु है और कर्म योग परंपरा से मोक्ष का हेतु है। तो श्रेयसी चेद यदि कर्मण सकाशात, कर्म की अपेक्षा अपेक्षा से ते तव मता अभिप्रेता, आपको अभिप्रेत है क्या, बुद्धिर माने ज्ञानम, हे जनार्दन। थोड़ी टीका देखिए, वीराश्चेत प्रमाणम इतिवत छेद इत्यस्य निश्चयार्थत्वं व्यावर्तयति। कहीं कहीं चेत जो है वह जायसी चेत है ना, श्लोक में है जायसी चेत। कहीं कहीं चेत का अर्थ जो है वह निश्चय भी होता है, शंका अर्थ होता है, यदि अर्थ होता है, पर कहीं निश्चय भी अर्थ होता है। कैसे? वेदाश्चेत प्रमाणम है, तो यहाँ पर संशय अर्थ नहीं लेते हैं। वेदाश्चेत प्रमाणम में क्या है, संशय अर्थ नहीं लेते हैं। वहां पर लेते हैं क्योंकि वेद के विषय में संशय नहीं किया जा सकता। हालांकि लोग ऐसा मानते हैं कि कुमारी भट्ट का नेत्र इसीलिए वो दिखाना, पहले जो बौद्ध आचार्य को जो है कुमारिल भट्ट ने ही तो बौद्ध मत, बौद्ध जो व्याप्ति थी उसको धक्का दिया। बौद्ध के सबसे बड़े जो आचार्य थे उनका पहले शिष्य बन गए, फिर सब पढ़ा पढ़ करके साथ साथ करके उनको हरा दिया, और हारने के बाद वह मरी गए, समाप्त हो गए, इतना दुख लगा। पर राजाश्रित था, इसलिए कहा भाई ऐसे जो है वह नहीं हम मान सकते, कोई चमत्कार दिखाओ आप। कहा क्या चमत्कार दिखा मैं? कहा एक पहाड़ के ऊपर से कूदो। तो पहाड़ पर से वो कूदे ये बोल करके, वेदाश्चेत प्रमाणम, यदि वेद प्रमाण है तो कुछ नहीं हमारा। तो नीचे आए तो जो है वह शरीर तो रह गया पर नेत्र एक फूट गया। भाई ऐसा कैसे हो गया? तब उनको ज्ञान हुआ कि वेदाश्चेत प्रमाणम में जो चेत शब्द का हमने उच्चारण किया उसका निश्चयार्थक ये अर्थ नहीं हमारे मन में। यदि वेद प्रमाण है तो हमारे, यदि वेद कैसे प्रमाण है? वेद तो प्रमाण है ही है, तो वेद के विषय में जो संशय मन में आया वेद के प्रमाणता के विषय में, इसी का फल हो गया कि एक नेत्र फूट गया, नहीं तो जो है वह नहीं फूटना था। तो यहाँ कह रहे कि वेदाश्चेत प्रमाणम, इसमें चेत शब्द निश्चयार्थक, संशयार्थक नहीं। चेत शब्द जो है निश्चयार्थक है, संस्कार ये संशयार्थक नहीं है। यानी वेद प्रमाण है ही, लेकिन जायसी चेत में चेत जो है वह निश्चयार्थक नहीं है। जायसी चेत में चेत निश्चयार्थक नहीं है, हाँ। इसीलिए कहा वेदाश्चेत प्रमाणम इतिवच्च, इतिवत चेद इत्यस्य निश्चयार्थत्वं व्यावर्तयति। हाँ, यदि वही शंका हो गई, यदि में शंका हो जाती कि वेदाश्चेत प्रमाणम इस वाक्य में जैसे चेत शब्द निश्चयार्थक है ऐसा यहाँ निश्चयार्थक नहीं है, उसका व्यावर्तन करते हैं, इसलिए कहा चेत माने यदि, यदि जायसी, यदि ज्ञान जो है श्रेष्ठ है कर्म से। अच्छा, पूर्वार्धस्य अक्षर योजनाम कृत्वा समुच्चय अभावे तात्पर्य महा, तो ये हो गया था यदि कर्मण सकाशात ते तो अभी हाँ बुद्धि ही शब्द से अंतकरण विषयत्व व्योच्छिन्नति। बुद्धि का अर्थ कर दिया ज्ञानम, अब बुद्धि का अर्थ अंतकरण भी होता है, हैं? तो अंतकरण अर्थ न होकर के यहाँ पर ज्ञान अर्थ लेना, बुद्धि का अर्थ ज्ञानम हे जनार्दन। अब पूर्वार्ध से अक्षर योजना कृत्वा समुच्चय अभावे तात्पर्य, पूर्वार्ध को अक्षर योजना करके समुच्चय का अभाव होने से तात्पर्य कहते हैं। यदि बुद्धि कर्मणि समुचित इष्टे, फिर उठाते वृत्तिकार का मत, कि यदि बुद्धि और कर्म जो है समुचित करके इष्ट होता भगवान को और उन्होंने ऐसा उपदेश किया होता, तदा एकम श्रेय साधनम इति कर्मणो ज्यायसी बुद्धि इति कर्मणोतिरिक्त करणम बुद्धिर अनुपपन्नम। तो दोनों का समुच्चय यदि अभिष्ट होता तो तदा एकम श्रेय साधनम, एक जो श्रेय का साधन है कर्मणो ज्यायसी बुद्धि इति, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, इति कर्मणो अतिरिक्त करणम बुद्धि, कर्म से पृथक करना जो बुद्धि का ज्ञान का है, यह अनुपपन्नम अर्जुनेन कृतम स्यात्। ये जो है वह वास्तविक नहीं बन सकता था जो अर्जुन के द्वारा कृतम स्यात्। थोड़ी सी टीका देखिए, इष्टि किसके साथ लगाना, तो टीकाकार कहते इष्टि भगवता इति है, यानी बुद्धि कर्मणि समुचिते इष्टे भगवता, समुचिते के अनुसार जो है इष्टे बन गया है। यदि ऐसा इष्ट होता, इष्टे सति बुद्धि कर्मणि समुचिते इष्टे सति, यदि इस प्रकार का बुद्धि कर्म जो है भगवान के द्वारा समुचित इष्ट हो, तो एकम ज्ञानम कर्म च समुचितम इति यावत्, यानी हाँ अभीष्ट जिसको बोलते हैं, ऐसा भगवान को इष्ट होता। इष्ट तो जो है, इष्ट शब्द तो इच्छा के समान ही प्रसिद्ध है। अरे भाई ऐसा चाहता है व्यक्ति, इच्छा कर दिया, पर इष्ट शब्द में एक विशेषता है, इच्छा सामान्य इच्छा के लिए भी होती है और इसमें तात्पर्य अवधारण में होता है कि ऐसा इष्ट है, अभीष्ट है। इच्छार्थक तो है, ये धातु तो वही है, इच्छार्थक ही धातु वही है, दूसरा कोई धातु नहीं है, पर जो प्रयोग होता है शब्दों का, तो इच्छा कह देने से तो सामान्य बात आ जाती है, पर ये इनको इष्ट है, अभिप्रेत है, इच्छा का विषय है, अर्थ यही होता है, पर उसमें शब्द प्रयोग में जो है वह थोड़ी भिन्नता हो जाती है, क्योंकि इच्छा का जो है वह सामान्य अर्थ होता है और इष्ट जो है वह अभिष्टार्थक होता है। एकम ज्ञानम कर्म च समुचितम, यदि भगवान को यही इष्ट होता है, भाई ज्ञान और कर्म जो है एक है, समुचित ही अनुष्ठान करने चाहिए उसका। ज्ञान कर्मणो अभीष्टे समुच्चये, ज्ञान कर्म का जो है वह समुच्चय जब अभीष्ट है, तो समुचित से श्रेय साधन से एकत्व, तो समुचित जो ज्ञान कर्म होगा वही श्रेय का साधन होगा, और वो एक अनुष्ठान हो गया ना, दो अनुष्ठान नहीं हुआ, ज्ञान कर्म का अनुष्ठान एक अनुष्ठान हो गया, क्योंकि समुचित होकर के जो है ज्ञान का साधन है, तो कर्मणस्य काशात् ज्ञानस्य पृथक करणम् अयुक्तम् इत्यर्थः। तो कर्म से ज्ञान को पृथक करना जो है वह ठीक नहीं है। एकमपि साधनम् फलतो अतिरिक्तम् किम् न स्यात्, कहते भाई एक ही ज्ञान कर्म का एक ही साधन हो, पर फल में कोई विशेषता हो सकती है, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं, एक ही साधन होने पर विशेषता नहीं होगी। नहीं तदेव तस्मात् फलतो अतिरिक्तम स्यात्, अरे ज्ञान कर्म समुचित ही जब अनुष्ठान होगा, तो वो भी ज्ञान कर्म समुचित हुआ, वो भी ज्ञान कर्म समुचित हुआ, यानी कर्मानुष्ठान भी ज्ञान समुचित हुआ, ज्ञान अनुष्ठान भी कर्म समुचित हुआ, तो जो दोनों कर्म समुचित जब हो गए, तो फिर फल में भेद नहीं बन सकता है। इसी को कहा नहीं तदेव तस्मात् फल तो अतिरिक्तम स्यात्, वही जो है उससे फल में जो है वो अतिरिक्त नहीं हो सकता है। न केवलात् कर्मणो ज्ञानस्य केवलस्य फल तो अतिरिक्तत्वं विवक्षित्व पृथक करणम समुच्चय पक्षे प्रत्येकम श्रेय साधनत्व अनभुगमात् इति भाव। तात्पर्य क्या निकला कि केवल कर्म या केवल ज्ञान का फल से जो है अतिरिक्त तत्व की विवक्षा यहाँ पर नहीं की गई पृथककरण में। अर्जुन जो पृथककरण कर रहा है, तो केवल कर्म और केवल ज्ञान में फल से जो है अतिरिक्त तत्व की विवक्षा नहीं है, व्योक्षा जो है समुच्चय पक्षे प्रत्येकम श्रेय साधनत्व अनुपगम, क्योंकि समुच्चय पक्ष में तो अलग अलग साधन होगा ही नहीं ना। समुच्चय पक्ष में प्रत्येक का माने कर्म का और ज्ञान का अलग अलग साधनत्व को स्वीकार नहीं किया गया, तो साथ ही साथ स्वीकार किया। तो कर्म कर रहा है तो भी ज्ञान आ गया, ज्ञान ज्ञान अभ्यास कर रहा तो भी कर्म आ गया, इसलिए फल में भेद नहीं हो सकता है। कोई न केवलात् कर्मणो ज्ञानस्य केवलस्य फलतो अतिरिक्तत्वम्, फलतो अतिरिक्तत्वम् न, न का किसके साथ जाएगा, फलतो अतिरिक्तत्वम् इसके साथ न जाएगा। इति विवक्षित्वा पृथक्करणम्, ऐसा विवक्षा करके पृथक्करण नहीं है यहाँ पर, क्यों कि समुक्ते समुच्चय पक्षे प्रत्येकम श्रेय साधनत्व अनभिपगमत, समुच्चय पक्ष में तो एक एक श्रेय का साधन है ही नहीं, समुचित होकर के श्रेय का साधन बनेगा, इसलिए एक एक श्रेय साधन ये नहीं बन सकता है, ये विवक्षा नहीं कर सकता है। पूर्वार्धस्य इव उत्तरार्धस्यापि समुच्चय पक्षे तुल्यानुपत्ति, जैसे पूर्वार्ध समुच्चय पक्ष में नहीं बन सकता है, इसी प्रकार उत्तरार्थ भी समुच्चय पक्ष में नहीं बन सकता है। पूर्वार्धस्य इव, पूर्वार्ध के समान उत्तरार्धस्यापि, उत्तरार्ध का भी समुच्चय पक्षे तुल्य अनुपत्ति, समुच्चय पक्ष में समान ही अनुपत्ति है, स्थिति है। कैसे है, है? श्लोक का जो पूर्वार्ध है जैसी चेत कर्मणस्ते मता पुत्र जनार्दन है, और उत्तरार्ध क्या हो गया, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, तथा कर्मण श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धि अश्रेयस्करम च कर्म कुरु इति माम प्रतिपादयति, कर्म की अपेक्षा भगवान ने बुद्धि को श्रेष्ठ कहा, श्रेयस्करत्वम, और मुझे क्या कह रहे हैं, कर्म कुरु इति माम प्रतिपादयति, मुझे कर्म करने के लिए कह रहे हैं, तत् किमनु कारण, क्या कारण है भाई, इति भगवत उपलम्भम यु कुर्वन् तत् किम कस्मात् कर्मणि घोरे घोरे क्रूरे हिंसा लक्षणे, इस प्रकार का जो है मुझे कर्म करने के लिए कह रहे हैं उसमें कारण क्या है, इस प्रकार भगवान को उपालंब के समान देता हुआ जो अर्जुन है वह कह रहा है, किम कस्मात् कारणात्, किस कारण से, कर्मणि घोरे कूरे, घोर क्यों कह दिया, हिंसा लक्षण एक कर्म है, इसमें माम नियोजयसि केशव इति च यद आह तच्च नोपपद्यते, ये जो अर्जुन ने कहा यह समुच्चय पक्षे नोपपद्य थे, समुच्चय पक्ष में ये भी नहीं बनेगा, यानी समुच्चय पक्ष में उत्तरार्ध भी नहीं बनेगा तो पूर्वार्ध भी नहीं बनेगा, क्यों पूर्वार्ध नहीं बनेगा, कि जायसी चेत कर्मणस्ते ये नहीं बन सकता है, समुच्चय पक्ष में जायसी चेत कर्म, क्योंकि दोनों मिलकर के एक ही साधन हुए, तो जैसी ये कर्मणस्ते नहीं बन सकता, और ये भी नहीं बन सकता है कि भाई तो आप ज्ञान में न लगा करके घोर कर्म में हमको क्यों लगा रहे हैं, अरे जब ज्ञान कर्म का एक साथ अनुष्ठान करना है तो कर्म में लगा रहे हैं, ये बात भी नहीं बन सकती है। ठीक है, थोड़ी देखिए कि दूरेण हेबरम कर्म इत्यत्र, जो पहले कहा था ना, दूरेण हेबरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरण मनिच्छ कृपणा फल हेतवा, तो दूरेण हेबरम कर्म इत्यत्र कर्मण सकाशात बुद्धि श्रेयस्करी भगवता उक्ता, वहां पे देखो कर्म की अपेक्षा बुद्धि को ज्ञान को भगवान ने श्रेष्ठ कहा था। और कर्म च बुद्धि सकाशाद आश्रयस्कर्तुम उक्त्वा उसको कृपण कह दिया था। इसलिए कर्म को बुद्धि की अपेक्षा अश्रेयस्कर अकल्याणकर कहा गया था। तथापि तदेव कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसी कर्म को भगवान ने क्या कह दिया अर्जुन को कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु इति स्निग्धं भक्तं माम प्रति, मैं अत्यंत जो है वो स्निग्ध भक्त हूँ, माने प्रेम अत्यंत प्रेमी भक्त मैं भगवान का हूँ, ऐसे माम प्रति कुरु इति भगवान प्रतिपादयति। भगवान कहते हैं कि कर्म तुम करो, तत्र कारण अनुपलम्भात् कारण कोई नहीं मिल रहा है, अयुक्तम अति क्रूरे कर्मणि भगवतो मन नियोजनम, इसलिए ठीक नहीं अर्जुन को लगा। अर्जुन को कभी कभी क्या है, गुरु की बात भी ठीक नहीं लगती, नहीं समझने पर ठीक नहीं लगती। अर्जुन को भी लगा कि भगवान जो है हमको अति क्रूरे कर्मणि भगवतो मन नियोजनम अयुक्तम, अत्यंत क्रूर कर्म में भगवान जो मुझे लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है। यद अर्जुनो ब्रवीति तच्च समुच्चय पक्षे अनुपन्नम स्यात्, यह जो बात अर्जुन कह रहे हैं तो यह भी समुच्चय पक्ष में नहीं बनेगा, समुच्चय पर भी नहीं बन सकता है। यद तो भृत्तिकारे उक्तम श्रौतेन स्मार्तेन च कर्मणा समुच्चय गृहस्थानाम, जो वृत्तिकार ने ये कहा था कि गृहस्थ को स्रोत कर्म और स्मार्त कर्म दोनों का समुच्चय रहेगा, यही श्रेय साधन है। और इतने शाम स्मार्ते नहीं और दूसरों को केवल स्मार्त कर्म का समुच्चय रहेगा, इति भगवता उक्तम, ये भगवान का अभिप्राय था कहने का। अर्जुनेन च निर्धारितम, अर्जुन ने निर्धारित भी किया था, इति तदेतद अनुवदति निर्धारितम निर हमारे में तो निर्धारितम पाठ है। अरे माने ये निर्वारितम का फिर वही लेना पड़ेगा, अर्जुन ने उसको बारित तो किया नहीं, उसको मान लिया, यही तो करना पड़ेगा ना, अर्थ तो वही करना पड़ेगा, निर्धारित अर्थ ही करना। भाई भगवान ने ऐसा उपदेश किया और अर्जुन ने क्या निर्धारितम, अर्जुन ने उसका निषेध तो निर्वारित अर्थ है तो इसका निषेध तो किया नहीं, यानी मान लिया। इति तदेतद अनुबदति उसको अनुवाद करते हैं, अथ स्मार्ते नैव कर्मणा समुच्चय सर्वेषां भगवता उक्तो अर्जुन ने क्या अवधारित थी, क्या अवधारित है वहां ना, वो कहा कि यदि स्मार्त कर्म के द्वारा जो है समुच्चय सभी का भगवान ने कहा और अर्जुन ने निर्धारित कर लिया उसको, वही अवधारित का वहां पर निर्धारित टीका करने की, जो भाष्य में अवधारित है ना वहां है, भाष्य में जो अवधारित है उसी का टीका करने निर्धारित लिख दिया। चेत किम कर्मणि घोरे माम नियोजेषि इत्यादि कथम युक्तम वचनम, तो अर्जुन का ये वचन कैसे बन सकता है कि किम कर्मणि घोरी माम, घोर कर्म में आप लगा रहे हैं, ये बात कैसे बन सकती है अर्जुन की, यानी दोनों प्रकार से समुच्चय पक्ष में न पूर्वार्ध बन सकता है न उत्तरार्ध बन सकता है। समुच्चय पक्ष में न जो कर्म से ज्ञान की जो है वह श्रेयस्करत्व बन सकता है और न जो है घोरे कर्मणि माम कथम नियोजयसि ये बन सकता है। इस प्रकार जो है समुच्चय पक्ष में अर्जुन का ये प्रश्न बन नहीं सकता है, इसलिए समुच्चय पक्ष यहाँ पर अभीष्ट नहीं है।